wybór produktów w kategorii sport i turystyka, w tym deski SUP w super cenach. Zamów z wygodną dostawą i spędź lato tak, jak lubisz. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje poszukiwany od piątku Tadeusz Duda, policja znalazła jego ciało. Wybory prezydenckie są ważne, orzekł Sąd Najwyższy. Werdykt nie był jednomyślny. Rewolucja w duńskiej armii, służba wojskowa obowiązkowa dla kobiet na równi z mężczyznami. Poszukiwany od piątku Tadeusz Duda nie żyje. Policja znalazła ciało 57-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo w Starej Wsi koło Limanowej. W ocenie Dariusza Nowaka, byłego policjanta, prawdopodobne jest zarówno to, że popełnił samobójstwo, jak i to, że jego ciało nie wytrzymało z uwagi na problemy kardiologiczne. Wiedzieliśmy ze względu na to, jakim był człowiekiem, zawzięty, mściwy, że będzie po prostu w jakiś sposób walczył do końca i po prostu żywy nie da się wziąć. W akcji poszukiwawczej brało udział kilkuset mundurowych. Tadeusz Duda był podejrzany o zabicie córki i zięcia oraz ciężkie zranienie teściowej. Choć niejednogłośnie Sąd Najwyższy zdecydował o ważności wyborów prezydenckich. Uchwałę w tej sprawie podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba wysłuchała opinii prokuratora generalnego i szefa Państwowej Komisji Wyborczej. Wskutek rozprawy Sąd Najwyższy podjął ustalenie, że niezależnie od stwierdzonych pomyłek i błędów przy sporządzaniu protokołów wyborczych w poszczególnych komisjach, faktem jest, że Karol Nawrocki zyskał finalnie większą liczbę głosów poparcia niż Rafał Trzaskowski, wyjaśniał sędzia sprawozdawca Krzysztof Wiak. Nie mogły zostać uwzględnione podnoszone w protestach wyborczych wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce. Przepisy kodeksu wyborczego nie przewidują bowiem takiej możliwości. W 18-osobowym składzie złożono 3 zdania odrębne. Autorem jednego z nich był sędzia Leszek Bosek, odsunięty wcześniej od orzekania w sprawach protestów wyborczych. O ważności wyborów powinien orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie, ale to też oznacza, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powinna zostać zniesiona przynajmniej w tym kształcie. Uchwała Sądu Najwyższego trafi do marszałka Sejmu. List do Szymona Hołowni ze swoimi wątpliwościami w zakresie wyborów wysłać ma Adam Bodnar. Michał Fedusio, Polskie Radio. Już pojutrze Wisła na bulwarach w Warszawie może być najpłytsza w historii. Prognozy pokazują, że pod koniec tygodnia poziom wody w rzece może być niższy niż 20 cm. Tyle właśnie wynosił we wrześniu ubiegłego roku, kiedy był właśnie rekordowo niski. Teraz może być jeszcze niższy. Będzie on dalej się obniżał. Niewykluczone, że około czwartku, piątku, później w weekend ten stan wody może spaść nawet do około 18 cm, a nawet mniej. Mówi synoptyk i hydrolog z IMGW Grzegorz Walijewski. W województwie mazowieckim na 2 wodowskazach w Nowym Mieście pobity został rekord sprzed 18 lat, w Modlinie sprzed ponad 90. Dania wprowadza obowiązkową służbę wojskową dla kobiet na równi z mężczyznami. Dotychczas mogły służyć jedynie jako ochotniczki. Od dziś Dunki kończące 18 lat zostaną powołane do wojska na tych samych zasadach co mężczyźni. Reforma, która weszła w życie, ma zwiększyć siłę bojową armii i podkreśla nowoczesność społeczeństwa. Obowiązkowa służba dla kobiet będzie trwać 11 miesięcy od podstawowego szkolenia po służbę operacyjną w różnych rodzajach sił zbrojnych. Francuski rząd po raz kolejny uniknął upadku. Mniejszościowy gabinet premiera François Bayrou przetrwał już 8 wotum nieufności. Zdaniem obserwatorów jego upadek wydaje się jednak nieunikniony, ale dopiero po letniej przerwie. Złożony przez lewicę wniosek o wotum nieufności był reakcją na fiasko renegocjacji reformy podnoszącej wiek emerytalny. Podeptał pan najbardziej podstawowe zasady dialogu społecznego, publicznie ingerując i zakazując jakiejkolwiek dyskusji na temat przywrócenia wieku emerytalnego do 62 lat, grzmiał jeden z deputowanych lewicy. Możecie obalić rząd, ale to doprowadziłoby do sytuacji jeszcze gorszej niż obecnie, odpowiadał premier. Do przegłosowania wotum nieufności zabrakło 100 głosów, czyli mniej niż podczas poprzednich prób. Presja rośnie, panie premierze, ostrzegali deputowani. Za obaleniem rządu opowiada się już cała lewica, ale wciąż brakuje wsparcia ze strony narodowców. Do zobaczenia przy pracach nad budżetem. Wtedy przekonamy się, jak długo ten rząd jeszcze przetrwa, zapowiedział jeden z członków partii Marine Le Pen. To właśnie kwestie budżetowe doprowadziły w ubiegłym roku do upadku poprzedniego rządu Francji, kierowanego przez Michela Barniera. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Iga Świątek od wygranej rozpoczęła wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową 7-5, 6-1. Na trawie każdy mecz, mam wrażenie, może być pułapką, jest zawsze dużo upsetów i na pewno trawa, no w pewnym sensie tak trochę, nie wiem, wyrównuje szanse i można naprawdę przebrnąć przez mecz grając dziwnie. I niektóre dziewczyny, no, które są solidne, przez to wyrównywanie szans czasami tracą, chociaż no wiadomo, nie oglądałam tych meczów, gdzie były upsety, więc tutaj ciężko mi totalnie ocenić. Nie dziwi mnie to, tych turniejów jest naprawdę sporo i ciężko utrzymać dobrą formę co tydzień. W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Przygodę z Wimbledonem zakończyły już Magda Linet i Magdalena French. Linet przegrała z francuską Elzą Jacquemot 7-6, 1-6, 4-6, a French z Kanadyjką Victorią Mboko 3-6, 2-6. Nie brakowało dziś niespodzianek. Porażki poniosły Amerykanka Jessica Pegula i Coco Gauff. Amerykańska wiceliderka rankingu WTA przegrała w pierwszej rundzie z Dianą Jastrzębską 0-2. W turnieju panów w pierwszej rundzie odpadł rozstawiony z numerem trzecim Niemiec Aleksander Zwieriew. W jednym z najciekawszych meczów 1/8 finału klubowych Mistrzostw Świata Real Madrid wygrał z Juventusem Turyn 1-0. Bramkę w 54 minucie zdobył Gonzalo Garcia. Głównym arbitrem tego spotkania był Szymon Marciniak. W ćwierćfinale Real zagra z Borussią Dortmund lub z Monterrey. Robert Gubny podpisał kontrakt z Lechem Poznań. Obrońca, który ostatnie lata spędził w Augsburgu, wzmocni mistrza Polski na zasadzie wolnego transferu. Do Lecha ostatnio wrócił również Mateusz Skrzypczak. Jutro słonecznie i bardzo gorąco. Są ostrzeżenia przed upałem dla zachodnich województw. Termometry pokażą tam nawet 37 stopni. Nieco chłodniej na wschodzie i na wybrzeżu, do 28 stopni, około 31 będzie w centrum i na południu. Zapraszamy do reklamy. Mocny, mocny, mocny start! Teraz w Kauflandzie piwo Korona, Ekstra lub Zero, tylko 3,99 za butelkę przy zakupie trzech. Tak, tylko 3,99. A piwo Tyskie Gronie jedynie 2,69 za butelkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo też dzień dobry. W zależności, czy słuchają Państwo Ludzi w ubraniach, bo to ten program się właśnie zaczyna o 23 we wtorek, czy w jakichś innych okolicznościach przyrody jako podcast. Tak czy siak, ja się nazywam Karolina Sulej. Program jest wydawany przez Michalinę Bieńko, a realizuje go Ewelina Milik-Danielska. Dzisiaj zaprosiłam gościnie do mojego studia, liczba 1. Gościni nazywa się Ludmiła Bubanowa. Tak jest akcent, czy Bubanowa? Bubanowa. Bubanowa, no właśnie, czyli dobrze myślałam. Jak możecie już troszeczkę dosłyszeć, Ludmiła jest u nas, ale przyjechała skądinąd, ale z niedaleka. Chociaż, jak się pewnie okaże w rozmowie, bywa to dla nas egzotyczne miejsce, mianowicie ze Słowacji. Przyjechała tutaj do nas, żeby robić tu sztukę, którą tutaj uprawia już od lat. I jest to sztuka, powiedziałabym, interdyscyplinarnie realizowana, bo jest i scenografką teatralną, i filmową, i kostiumografką w tychże mediach oraz pracuje z materią, tkaniną, z dzierganiem, z takimi szlachetnymi materiałami jak mohair czy alpaka. I tworzy przeróżne niesamowitości do noszenia i nie tylko, też obiektowe, właśnie pracując na włóczce i dziergając. I to można w takim kosmosie między modą a sztuką albo w jednym i w drugim umieścić. Ja bardzo lubię takie graniczne opowieści autorskie, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, czego się dowiem. To tak tytułem wstępu, a takim pretekstem, który pozwolił mi Ludmiłę zaprosić do studia, jest nowa wystawa, która zarazem będzie nową kolekcją. Dobrze mówię, tak? Tak, częścią tej nowej kolekcji. Częścią tej nowej kolekcji i to już w czwartek wieczorem się odbywa wernisaż, a już bardzo szybciutko później też finisaż, więc trzeba się spieszyć czwartek, piątek, sobota. Można będzie oglądać Ludmiły pracę, a w czwartek wieczorem odbywa się też pokaz mody performance, który będzie tę pracę prezentował. Jeszcze jakbyś Ludmiła dopowiedziała, gdzie należy się udać. Tak. Będzie to 3 lipca w czwartek od 19 godziny w pawilonie na Bliski 12 w Warszawie. Dobrze, zapamiętajcie. Więc odhaczone, do kalendarzy wpisane i teraz można się skupić na rozmowie. I jeszcze wystawa będzie otwarta potem w czwartek, piątek od 12 do 20, żebyśmy całą informację podali. Dobrze, no to mamy komplet. Mamy komplet informacji. Jeszcze tytuł. Tytuł jest znaczący, bo brzmi Anatomical Venus po angielsku. Po polsku można to przetłumaczyć jako anatomiczna Wenus po prostu. I to też ma znaczenie, bo ten tytuł nie jest tylko pewną fantazją, ale odnosi się do konkretnego sposobu poznawania ciała człowieka, prawda? Tak, tak. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które odkryłam niedawno i które mnie zafascynowało. No. I chodzi o to, że to jest nazwa modeli anatomicznych kobiet woskowych, które były tworzone w XVIII wieku, były bardzo popularne na całą Europę. Tam możni ze wszystkich dworów królewskich zamawiali je do pałaców, do uniwersytetów i one służyli dla edukacji medycznej. Też medyków, ale też mas w muzeach. I to są woskowe figuryny głównie kobiet, prawie wyłącznie, które można sobie rozkładać, rozmontowywać. One są hiperrealistyczne, często nawet jeszcze w ubraniach. I zawsze są piękne, prawie jakby zasnęli w tym momencie, więc są nawet niektóre mają perły, piękne włosy i są do detalów zrealizowane aż wszystkie tkanki, wszystkie organy, wszystko można pojmować, zobaczyć. Jest to fascynująca rzecz i to było coś bardzo popularnego. Z naszego punktu widzenia, jak się na nie patrzy, no jednak no jest to dziwne wrażenie, bo włącza nam się natychmiast jakiś kontekst feministyczny, też jakiś male gaze. I no trochę ciężko się na to patrzy, a jednocześnie jest to fascynujące. Bardzo to jest ciekawe, wiesz, bo ja z kolei, jak tutaj rozmawiałam o spojrzeniu mężczyzny właśnie, czy o tym patriarchalnym spojrzeniu na kobietę, to ono często się tylko i wyłącznie koncentrowało na jej powierzchni, tak? Czyli tutaj na przykład na tych perłach, tak, czy na tym stroju, a jednak ta Wenus dosłownie i w przenośni rozbiera się do swojego wnętrza, więc można powiedzieć, że przynajmniej tutaj edukatorzy docenili, że kobieta jest człowiekiem takim samym i ma bebechy. Tak, i one mają taki sam kształt jak te męskie. Dokładnie. Prawie wszystkie. Tym bardziej, że zresztą w takiej świetnej książce Niewidzialne kobiety taka myśl się pojawiała, że często na takich ilustracjach anatomicznych kobieta jest wersją tylko tego człowieka właściwego, że tam miednica się pojawia, że coś innego w tych rejonach rozrodczych, a tak to człowiek, jak myśli się człowiek i jego anatomia, to myśli się o mężczyźnie, więc ta anatomiczna Wenus, no może rzeczywiście jest trochę podawana bardziej w takim stylu, jak z Wesołego Miasteczka, tak. Ale przynajmniej można się dowiedzieć, jak kobieta funkcjonuje, co jak rozumiem było, no właśnie, takim dosyć zaskakującym wydarzeniem, skoro te anatomiczne Wenus budowano i do nauki, i tak jak mówisz, do popularyzacji. Tak, i to jest bardzo ciekawy temat, bo one są rzeczywiście bardzo prawdziwie skonstruowane z tego, co czytałam, bo też nie jestem medyczką, aż tak nie potrafię tego ocenić. A z drugiej strony właśnie nauka się bardzo powierzchownie zajmowała kobiecym ciałem. Więc tak jest od zawsze, prawda? No, ale też ciekawą sprawą jest to, że to we Włoszech byli duże pracownie, które wykonywali te modele. I była też jedna jakby mistrzyni wykonywania tych woskowych figur, która była kobietą, była anatomką. No proszę. Więc to jest też jakby kolejna niesamowita historia. Czyli ty w twojej wystawie poruszasz nie tylko jakby temat tego obiektu, jakim była anatomiczna Wenus i będziesz miała jakąś materialną refleksję, którą chcesz oddać swoimi rękoma w tkaninie, w sensie w dzianinie, ale też chcesz nawiązać do kobiet, tak? Które się zajmowały medycyną? Tak, tak. Od tego właśnie pierwszy pomysł na ten projekt powstał. No jestem w takim momencie życia, że zaczęłam bardziej zastanawiać się nad swoim miejscem w ramach całości, całego systemu, powiedzmy. I zaczęłam bardziej się utożsamiać z kobietami i ogólnie z różnymi generacjami kobiet, mojej rodzinie, różnych moich poprzedniczek, kobiet, które były przede mną, które przecierali szlaki. I zaczęłam, nie wiem, mam teraz taki, to wcześniej tak nie było, zaczęłam czytać biografię na przykład i jakoś tak się czuć, że to, przez co ja przechodzę, przez jakieś zmiany życiowe, też już ktoś przerobił. I bardzo mnie to fascynuje. No i tak się właśnie natknęłam na historię pierwszych polskich studentek medycyny w XIX wieku. No i to jest fascynujące, ponieważ no, kobieta naukowczyni, lecząca, walcząca o dostęp do tak prestiżowego zawodu, jakim była medycyna, jakim cały czas jest. I jakie to było ciężkie, jak ona musiała to walczyć i potem jak musiała walczyć o to, żeby w ogóle móc ten zawód wykonywać. No i czuję wielki podziw wobec tych kobiet. A jak się dowiedziałaś o nich, o tych kobietach, że one istniały, to w jaki sposób postanowiłaś, jaki jest pomysł na przełożenie tego na to, co ty robisz, czyli pracę z Dzieniną? Myślę, że to wszystko się łączyło na abstrakcyjnym poziomie, ponieważ fascynowała mnie ta kwestia opieki i chęci przynoszenia opieki i leczenia. I to się w mojej głowie łączyło z dotykiem, i z jakąś taką z delikatnością, z traktowaniem innego człowieka. No i tutaj to właśnie już przechodzę do dziergania i pracy z włóknem, materiałem, wytwarzania ubioru dla kogoś innego, noszenia go. Dla mnie to ma sens, nie wiem. Wiesz co, pozwolisz, że zinterpretuję w takim razie, tak. Bo ja też czuję, że tworzenie ubrania jest pewnego rodzaju czynnością, która może być przejawem troski, tak? Opieki, dawania poczucia bezpieczeństwa, otulania całkiem dosłownie. Szczególnie przy dzierganiu, które często babcie wykonują dla wnuków, matki, dla dzieci. Myślę, że to o wiele bardziej to czuć przy dzierganiu i sztukowaniu niż przy zwykłym szyciu, ponieważ to jest rzeczywiście takie bardzo intymne działanie, które się każdemu kojarzy z jakąś przeszłością, z jakąś rodziną, z jakąś kobietą w rodzinie, bo myślę, że wszyscy mamy jakieś szaliki, sweterki od cioć, babć. To prawda. I też bardzo długo tego rodzaju umiejętności w ogóle nie były zauważane jako coś, co należy docenić. Że to była taka oczywistość, tak jak gotowanie. Dziergasz, gotujesz, no to są takie kobiece rzeczy do zrobienia, prawda? Taka troska, której nie widać, a też w szczególności takie ubrania, które nas otulają i są z materiałów organicznych, spędzają z nami wiele dekad, bo są trwałe, takie właśnie jak na przykład te sweterki, tak, czy inne szaliki, no to one też są trochę jak taka powłoka naszego ciała. Nawet w tych anatomicznych wenus mówisz, że właśnie one się zaczynały od tej postaci, która ma jakieś ubranie na sobie, więc dla mnie anatomia człowieka w kulturze to jest też anatomia osoby ubranej. Mhm. Tak to widzę. Tak, no i to jest po prostu jakaś kolejna warstwa, która jest na skórze i pod skórą jest kolejna warstwa i to wszystko... No jesteśmy związani z ubraniami absolutnie nierozłącznie. No. Mhm. Człowiek bez ubrań w tym momencie jest rzadkością. To prawda, ale też ten ciąg pokoleń mnie bardzo ciekawi, w który chcesz się wpisać też tą pracą. I w ogóle twoja praca na włóknie też obejmuje taką refleksję tego, gdzie ty jesteś tekstylnie, bo miałaś jedną z prac twoich wcześniejszych, która dotyczyła swetra, tak? Twojej mamy. Tak, tak. Takiej dekonstrukcji dokonałaś. Czyli po prostu wzięłaś też coś, co no, stanowiło własność kogoś innego, ale trwa jako też jakiś twój zasób, jak się okazuje, nie? I tymi ubraniami można opowiadać historię rodową. No, ty wybrałaś tę historię kobiet, czyli jakoś tak intuicyjnie nawet przed tą pracą, przed tą kolekcją wiedziałaś, że chcesz pracować na tym kobiecym byciu ze sobą, tak? I na tej wspólnocie. No, myślę, że to jest taki centralny motyw mojej twórczości. I no, też to wynika z tego, czym ja w tym momencie się zajmuję, czym żyję i co jakoś kształtuje moje postrzeganie świata. Ale też to, że akurat miałam szczęście na wspaniałe kobiety w rodzinie. No, opowiedz o nich trochę. Które są... No, mam dobrą relację z moją mamą, która jest dla mnie trochę takim role model kobiety, jaką chciałabym być, ponieważ jest czuła, kochająca, jednocześnie realizująca się zawodowo, absolutnie spełniająca jakieś swoje cele życiowe, jednocześnie żyjąca po prostu dobre, przyjemne życie, intelektualna bardzo, więc to jest wspaniałe. A z kolei moja babcia też ze strony mami, a też wiążąca babcia ze strony ojca, no to wszystko były wyjątkowe kobiety, które też realizowały się zawodowo, rodzinnie, zawsze, ale też nie są jakimiś takimi postaciami idealnymi, mają też swoje wady, które można zrozumieć i które z czegoś wynikają, no i są takimi postaciami, które podziwiamy. To mogę powiedzieć. Czyli miałaś szczęście, masz nadal, mieć taką rodzinę, w której mogłaś zobaczyć swoich bliskich jako bardzo ciekawych ludzi też po prostu, tak? I dali ci oni dużo siły, żebyś sama też siebie rozwijała, jak rozumiem. Tak, tak, dokładnie. I też u nas w rodzinie bardzo była pielęgnowana taka pamięć o przodkach. Aha. Zawsze, kiedy jeździłam do babci na wakacje, wyciągaliśmy stare zdjęcia z takiej szuflady. I zawsze w kółko od nowa opowiadanie, a to jest ten pradziadek, a to jest ta prababcia, a ten wyjechał do Stanów, a ten już nie wrócił, a to jest prababcia na polu, a to jest pradziadek na koniu. I zawsze się bardzo cieszyłam na to, że znów będziemy właśnie to robić razem z babcią i z mamą. I od kiedy pamiętam, ja zawsze zajmowałam się przeszłością, historią mojej rodziny. Mm-hmm. Bo ty dorastałaś w Bratysławie, tak? Tak, w Bratysławie. Czyli jesteś taką dziewczyną miejską, intelektualistką, bo twoja mama była i jest nadal historyczką sztuki, a twój tata artystą. Tak, malarzem. Malarzem. No to miałaś rzeczywiście mocne referencje od małego, wizualne. Zamieściłaś też takie w sieci świetne zdjęcie ciebie, kiedy masz na sobie ubranko, które sama stworzyłaś, z komentarzem, że bardzo byłaś świadoma tej materii przy ciele od małego. Tak, tak, to ubranko jest wspaniałe, bo ono jest bardzo takie skąpe. Ja miałam tam chyba 12 lat, no i ja z nim chodziłam, po wsi u babci do sklepu i tak. Zachwycona byłam uwagą ludzi. Tak. Takie krótkie spodenki, tak, nie? Tak, i bluzeczka. Taki top, bluzeczka, tak, no, eksperymentalna bardzo. Ale skąd ci się wziął ten taki dryk do tego, żeby komentować świat włóknem, materią, ubraniem? To się zdarzyło bardzo nieoczekiwanie. Ja absolutnie pracowałam jako scenografka przez 8 lat po ukończeniu studiów. W filmach, w teatrze, trochę jako kostiumografka, ale nie byłam w ogóle, nie czułam się związana z włókiem, nawet wręcz odwrotnie. Aha. W swojej twórczości byłam bardzo architektoniczna, taka... Chłodne bryły? Chłodne bryły, właśnie tak, minimalistyczne, białe i bardzo długo, bo też trochę w ten sposób byłam kształcona, też jeszcze na studiach w Bratysławie, gdzie bardzo nacisk na tę stronę architektoniczną się kładzie w scenografii i na to, żeby to nie było, co jest w ogóle ciekawe, takie kobiece. A, widzisz. I trochę byłam tak kierowana w tym, że jednak te kobiece rzeczy, to one są trochę gorsze, czyli takie te organiczne, miękkie, a jednak to prawdziwa sztuka, ta scenografia, to są wielkie bryły postawione na scenie. Solidne, czyste, gładkie. Tak. No, więc sama się wpasowałam w te role i nie do końca czułam się spełniona, ale też nie wiedziałam, na czym to polega. Aż podczas pandemii zmieniło się to, że nauczyłam się z nudów dziergać. Nawet nie wiem, jak ten pomysł się pojawił, ale po prostu pomyślałam, że spróbuję, bo już tam zasadziłam rośliny, już chleb piekłam, już balkon zrobiony, wszystkie już rozrywki wykonane. No i okazało się, że ja mam, że jest to po prostu moje medium, że ja się czuję w rękę, że potrafię improwizować już od początku, nawet nie umiejąc za wiele, że potrafię, że chcę w ten sposób się wyrażać. Jeszcze nie wiedziałam co i jak i o czym bym miał opowiadać, ale natychmiast czułam, że to jest bardzo zrośnięte ze mną, że ja po prostu jakby przedłużenie palców były te druty. Żadne inne medium sztuki, czy to malarstwo, czy rysunek, czy też nigdy nie poczułam coś takiego, co przy tych drutach. Ale ciekawe. Ale to jest tak, że jakie to jest uczucie, bo to... Dobrze, opowiedz mi od początku, technicznie. Nie wiem nic o dzierganiu. Co muszę mieć, żeby się do tego zabrać? No to też nie wiedziałam. Zaczęłam oglądać jakieś tutoriale w internecie. Kupiłam jakieś druty, takie przypadkowe, grube. Czyli to są grube, długie druty, tak? Tak, takie na żyłce wtedy kupiłam akurat. Mi się wydawało, że takie fajne, grube, na żyłce. I chciałam jakąś poduszkę zrobić, coś takiego bardzo prostego. Jeszcze kupiłam taką włóczkę, taką z t-shirtu bawełnianą, z tą takie grube, które się robi też makrami, różne dekoracje. No i zaczęłam się uczyć na tych grubych oczkach, na tych grubych drutach, robić te duże oczka. No i od wtedy po prostu nie mogłam przestać, cały czas. Cały czas o tym myślałam, zajmowałam się tym, a szukałam, że co mogło być. No to może będę robić swetry, może będę sprzedawać, ale nie chce mi się powtarzać tych samych swetrów cały czas, bo to jest nudne. Więc jak to zrobić, żebym robiła coś dla siebie, ale może coś z tego też do świata wysyłać. No i kminiłam, potem pandemia się skończyła. Ja wróciłam pracować w filmie, tam jakieś kilka projektów się wydarzało, ja sobie tak czasem do tego wracam, do tego dziergania, czasem nie, ale cały czas jakoś tak coraz bardziej to zaczynało być codzienną praktyką. Aha. Aż w momencie, kiedy to już naprawdę było tak, że codziennie spędzam chociaż kilka godzin po pracy, po planie, czy po próbach, to zaczęłam już tak też o tym myśleć bardziej konceptualnie. A wielka zmiana nastąpiła, kiedy w moim życiu prywatnym udziały się duże zmiany. To było po strefie interesu, po filmie, w którym pracowałam i po przeżyciach właśnie w tym filmie. Mm. Moje prywatne życie się przewróciło do góry nogami. Usamodzielniłam się, zaczęłam mieszkać sama. No i wtedy zostałam tylko ja z moimi myślami, z moimi pomysłami. Zaczęłam się rozwijać sama. I tak poczułam, że to jest taki czas, kiedy powinnam się zastanowić, kim jestem, co chcę robić, co lubię, co uważam, że ma jakiś sens dla mnie i dla otoczenia. I odkryłam, że ja mam coś do powiedzenia, że może i chciałabym to powiedzieć, to coś. I że jednak może to jakieś doświadczenie, które już nabyłam życiowe, że ono jest może wartościowe i że nie muszę się go wstydzić i że sprawi mi to przyjemność wychodzić na zewnątrz ze swoim... To brzmi, powiem ci, jak naprawdę duża rzecz na wielu poziomach, bo też praca w bycie kostiumografką czy bycie scenografką to jest praca w zespole i trochę się chowasz też za innymi albo stajesz w jednym rzędzie z nimi, a tutaj jesteś autorką, tak? Tak, no, takie coś się wydarzyło, że ja całą młodość swoją, tą 20-letnią, uważałam, że jestem właśnie tą osobą, która potrzebuje być w zespole, która potrzebuje być z tyłu, że ja wykonuję swoją pracę, ale chcę, żeby to też było częścią czegoś większego. I że to mi odpowiada i ja absolutnie nie chcę być tą na świeczniku, nie wiem, jak mój ojciec na przykład malarz, który jest zawsze sam, że to absolutnie nie jest dla mnie, tak myślałam. Po czym się okazało, że właśnie jest, że tylko potrzebowałam mieć tę pewność, że już wiem, co mówię. Czyli potrzebowałaś po prostu zastanowić się, mieć przestrzeń i czas i dałaś sobie to. Tak, potrzebowałam właśnie ciszy i własny pokój. No własny pokój, tak jest, dokładnie. Nie, no, Virginia nam tutaj dała przepis na zostanie artystką, który nadal się sprawdza. Własny pokój, własne pieniądze. Nie zapominajmy o tym. No i też taki rodzaj rzeczywiście jakichś życiowych okoliczności, bo z tego, co mówisz, to też to dzierganie trochę ci pomogło terapeutycznie, zakładam, zmierzyć się z jakimś trudnym momentem przejścia. Tak, absolutnie. To dzierganie jest bardzo medytacyjną i terapeutyczną czynnością przez to, że obie ręce wykonują inny ruch, czyli o półkulę mózgu się aktywują. I ja teraz bardzo to mówię niedokładnie, bo ja nie jestem naukowczynią, ale są jakieś też studia i badania o tym, jak pomaga dzierganie w terapiach uzależnień. Ponieważ no jest to bardzo uspokajające rytmiczne działanie, które przynosi satysfakcję natychmiastowo, bo coś powstaje. A też no, dotyk, haptyczność tego całego procesu jest bardzo ważna. To, że się dotyka czegoś miękkiego, to jest przyjemne, miłe, elastyczne. Prawda. No, takie połączenie mózg-ręka jest rzeczywiście też w dzisiejszym świecie dość mocno zaniedbywane. Dlatego myślę, że romantyzujemy może teraz nawet dzierganie, czy prace ręczne, czy pisanie ręczne, bo widzimy, że no, ten komponent jest zwyczajnie nam potrzebny, żeby myśleć jakoś tak przy ziemi, ale też czuć, kim się jest, gdzie się jest, bo to jest takie uziemiające, tak jak cię słyszę i chyba też pomaga się skupiać. Tak, bardzo. No, ja też na początku oglądałam jakieś seriale do pracy na drutach i bardzo szybko z tym przestałam, bo to jest na tyle samowystarczające i na tyle przyjemnie się wchodzi we własne myśli podczas tej praktyki, że szkoda sobie to zabierać poprzez oglądanie serialu. A musisz cały czas... dobra, przepraszam, może to są takie pytania o kuchnię, ale bardzo jestem ciekawa, bo mówisz, że można się zanurzyć i że to medytacyjna jest czynność. Ale czy nie jest tak, że musisz cały czas kombinować, jak freestylujesz, że tak powiem, w dzierganiu? Tak, no zależy. Zależy, jaką część projektu się wykonuje. Nie? Czasem po prostu trzeba powtórzyć wiele razy to samo. Aha. Jak już wiadomo, że będzie trzeba. Okay. Jak na przykład trzeba dwa te same rękawy wykonać, no to ten drugi już jest taki, no jest powtarzanie tego pierwszego, więc tam już nie za bardzo można kombinować. A skąd wiadomo, jak powtórzyć? Jest jakiś wzór? Możesz sobie jakoś zanotować? Jak... Tak, to się notuje. Notuje się ilość oczek w rzędzie. Okej. I ilość rzędów. I też notuje się, na którym oczku, nie wiem, się dorabia drugie oczko, albo się je po prostu łączy, czyli się odbiera oczko, albo dodaje. To by się nie powiem ci dosyć tak też matematycznie. To jest matematyczne, tak, tak. No i wzory dziewiarskie są zakreślone takimi właśnie geometrycznymi strzałkami, kreseczkami, kółeczkami i wyglądają jak taka krzyżówko, sudoku, coś w tym stylu. Bardzo piękne są i też są różne rodzaje tego zapisywania, bo jest też Japończycy mają inny styl niż Europejczycy i one są piękne obrazy. Dobrze, teraz z tą świadomością się temu przyjrzę i też jestem otwarta na to, ponieważ ja uwielbiam na przykład wzory konstrukcji, które na przykład w Burdzie się pojawiały, tak, takie no, jest piękne. Te mapy właśnie nakładających się na siebie rzeczy do wycięcia, więc zakładam, że to też jest pewien rodzaj piękna zapisu, ale opowiadasz też o tym z takim światłem w oczach i z uśmiechem, to znaczy, że ta matematyczność cię nie przeraża, to, że musisz tutaj kalkulować, że to nie jest takie puszczenie się artystyczne, nonszalanckie, tylko że rzeczywiście musisz cały czas być świadoma tego, ile tych oczek i kiedy w bok, a kiedy dalej. Ja to właśnie bardzo lubię, ten aspekt matematyczny. Ja zawsze lubiłam takie, dlatego też mi się wydaje, tak długo przecież scenografię wytrzymywałam, bo po prostu lubię rysować, lubię wyliczenia, lubię sobie czasem coś tam policzyć, więc to dzierganie jest bardzo matematyczne, te szydełko jest bardzo matematyczne, też na szydełku można coś jakieś wzory matematyczne tworzyć przez to powielanie, które jest jakby piramidalnie idzie do góry, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Dobrze, no to słuchaj, to jestem w takim razie ciekawa, jak ten język twój zaczął się kształtować, bo wiedziałaś już, że masz jakiś rodzaj czegoś, co się nazywa naturalny dar, niech będzie, tak, skłonności, szybko się tego uczysz, sprawia ci to przyjemność, dobry moment w życiu na to przyszedł, taki, który pozwolił ci siebie zauważyć też i jakieś inne dążenia poza taką pracą zawodową, którą już byłaś przyzwyczajona robić. No ale też, tak jak powiedziałaś, trzeba było wykoncypować, co ty właściwie chcesz powiedzieć tymi dziergannymi opowieściami. Dlaczego chcesz je pokazywać i jak zrobić, żeby to było czytelne? To opowiedz trochę o tym procesie. Pierwsze moje projekty, one były tworzone z taką myślą o zakryciu i jednocześnie eksponowaniu ciała, czyli o takim, to były swetry, które mają takie bardzo długie rękawy. Aha. Takie zakończone palcami. Tak. I właśnie to, co chciałam osiągnąć, było jakieś takie zdeformowanie i przekształcenie ludzkiego ciała w coś innego, w jakiś stwór. Coś, co jednocześnie stworzy ochronę i jakieś takie właśnie miejsce, gdzie się można schować. Ale z drugiej strony jest na tyle wyraziste i na tyle dziwne, że wyeksponuje też tę ukrytą osobę, która jest w środku. Czyli może coś w rodzaju pancerza, jakieś takie zbroi, która pomaga po prostu wyjść między ludzi, ale jednocześnie daje ochronę, ciepło. Mhm. Czyli wizualnie jest na tyle przykuwające wzrok, że no nie da się przejść w takim palczastym swetrze, tak, czy jakimś ośmiorniczym, wielokolorowym tworze, tak żeby nikt cię nie zauważył. Ale też z drugiej strony one miały właśnie golfy, prawda? Były tak, wysokie dosyć golfy, długie rękawy, więc tak, u nich naprawdę można się było schować. No i byli mięciutkie. Z alpaki, moheru. A skąd ten motyw rąk? Dlatego, że twoje ręce dziergają? Dlatego, że to dotykanie jest ważne? Tak, właśnie to dotykanie, to patrzenie na własne ręce przez całe dnie, godzinami. I też no, ludzkie ręce i jakby ten ruch, to, że jak mało wystarczy, a kiedy to jest to ciężkie, kiedy coś przestaje działać, kiedy układ nerwowy szwankuje, kiedy się okazuje, że ktoś nie może na przykład ruszyć palcem, albo coś nie do końca, i jaki to jest wielki problem i cierpienie takie codzienne, kiedy już tu ręce nie działają tak, jak powinny, a jak działają, no to jest oczywistość. Więc jak sobie tak na nie patrzyłam cały czas, zdziergałam, to sobie o tym myślałam. No i też cały czas w tym, co robię, od początku jest jakby ciało, jak czucie się we własnym ciele jest jakimś moim głównym tematem. I też jakby takie przedłużenie, powiększanie ciała, zmniejszanie, jakieś dołączanie, zrastanie się z ubrania ze skórą, właśnie tej dzianiny, która przez to jest elastyczna i można ją różnie manipulować. Rzeczywiście można stworzyć takie wrażenie, że ona się albo zrasta, albo że to jest jakieś dziwne przerośnięcie. Więc zaczynam takimi eksperymentami formalnymi. Które zacierają granice między tym odzieżowym a tym cielesnym. Tak. No, ja też przypominam sobie teraz taką bardzo dyskretną pracę, którą wykonałaś, i to były właśnie twoje ręce, to, że wydziergałaś je i one tak rzucały na ścianę cień, że widać było trochę jak takie, nie wiem, czasem się udaje, rękoma się robi różne takie zwierzątka. Tak. Taki teatr cieni. I to była część też pracy, w której chciałaś opowiedzieć o swoim dzieciństwie, więc zakładam, że ono też jest ważne tutaj dla ciebie ta nostalgia, tęsknota za jakimś czasem utraconym. Tak, no jestem bardzo melancholijna i nostalgiczna, ale też w taki sposób pozytywny. Czyli nie, że kiedyś to było, a teraz już tak nie ma. No teraz też jest coś dobrego. Ale myślę, że ja miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo i dlatego to wszystko tak jest dla mnie przyjemnie do tego wracać. Ale opowiedz, co takiego tam cię właśnie tak przyciąga i wydaje ci się takie piękne, że to wspominasz w tym dzieciństwie. Myślę, że ta wolność, jaką miałam jako dziecko i wolność wyboru, wyrazu, myśli. Myślę, że też, to są ci moi rodzice, którzy już mówię, że chwalę. Że ja jako dziecko czułam, że mogę się rozwijać, że jestem wspierana, że cokolwiek bym nie zaplanowała, to mi się to uda. Więc to, no i to był wspaniały czas. Mhm. Czyli lubisz wracać do dzieciństwa tak twórczo, bo też czujesz, że tam jest dużo takiego twórczego twojego zaplecza, tak? Takiej tak, energii. Tak, no zawsze jak jestem w jakimś takim momencie, kiedy nie wiem co dalej, albo czuję, że zaczynam robić coś, co nie czuję, że to już jest to, co powinnam robić, albo że to jest jakieś takie już na siłę, albo że coś już za bardzo kombinuję, to pomaga właśnie wrócić do takiego właśnie prostszego myślenia, bardziej intuicyjnego. No i ogólnie zawsze intuicja jest najważniejsza. Myślę. Czyli zawsze wychodzisz tak bardziej spontanicznie, a potem się zastanawiasz, tak. Co to z tego będzie? No tak, tak. Ja też bardzo moje szkice, kiedy zaczynam jakiś nowy projekt, są tak bardzo dawkowe. Ja też nie rysuję tych projektów do wielkich detali. Często je bardzo zmieniam. Chociaż jakby ogół się nie zmienia, bo zawsze od początku wiem mniej więcej, co by to miało być, ale też wychodzi to bardzo w trakcie eksperymentu. I ja podczas dziergania też pracuję rzeźbiarsko, można powiedzieć. Czyli te formy i struktury nawarstwiam na siebie już, kiedy one są na manekinie, albo na człowieku, albo na mnie. I to jest proces, no po prostu tak lubię pracować. To mi sprawia przyjemność. Wydaje mi się, że to jest dosyć adekwatne, ponieważ szczególnie jak patrzę na te twoje twory, najnowsze, to one się bardzo mocno kojarzą z tym, jak człowiek jest zbudowany, w sensie jak jego tkanki na sobie leżą, jedne za drugich wystają. Bardzo organiczne jest to, co robisz i no właśnie. I tu wracamy trochę do tej, a nawet nie trochę, tylko po prostu przywołujemy ją z powrotem, tę anatomiczną Wenus. To znaczy, że do złudzenia czasem twoje wydziergane elementy garderoby przypominają skórę, wnętrzności, jelita, miednice, tak, jakieś różne nasze delikatne części wewnętrzne są taką podróżą po naszych miękkościach różnych, których nie oglądamy, albo które nam się wydają obrzydliwe, a tutaj nagle one są mięciutkie, puchate i w pastelowych kolorach. Czy dobrze czytam, że miałaś zamiar oswoić te rzeczy, które nam się wydawały jakieś takie właśnie niedostępne albo brzydkie? Tak, tak, dokładnie, bo ja jestem zafascynowana anatomią i lubię sobie oglądać, studiować. No głównie lubię te stare ilustracje, które są przepiękne, medyczne. No i właśnie jestem coś takiego fascynującego, winę to coś w środku i dać to na zewnątrz. Ja też czasem tak sobie, nie, tak sama siebie oglądam i sobie, że tu pod tą skórą właśnie tam jest z tego tyle, wszystko w środku i cały czas to zabieram ze sobą wszędzie i to jest fascynujące, jest wszystkie organy i wszystko to działa. I no i też jakie to jest przerażające, kiedy nie działa, więc to jest najcenniejsze, co jest i też najciekawsze. No i uważam, że piękno anatomii jest, no nie jestem jedyna, która lubi. No ale jesteś jedną z nielicznych, która stara się odwzorować i zinterpretować po swojemu. Tak, no mnie, ja bardzo, bardzo cały czas eksperymentuję i szukam sposobu właśnie, jak to pokazać nierealistycznie, ale w jakim różnym językiem można podejść do tematu. Do wytworzenia, nie wiem, wrażenia skóry, albo jakiś fałdek, albo właśnie tego, właśnie jelit, które ja tworzę po prostu z mięciutkie, jakieś bawełny, a do tego dołączam jakieś elementy z czegoś innego, jakichś sznurków. No i to są takie moje eksperymenty, które czasem wychodzą, czasem gorzej, no to różnie, no jak w sztuce, więc. I staram się nie bać tego eksperymentowania, też nie bać się tego, że czasem że nie wszystko może być tak, jak zaplanowałam i niektóre rzeczy wychodzą świetnie, a niektóre takie, no już potem widzę później, że gorsze. No tak, ale to rzeczywiście wymyślasz to ty, tak, więc to nie jest tak, że masz jakąś matrycę, sama sobie je tworzysz nieustająco. I to sprawia, że zaczynam myśleć o tym, gdzie te eksperymenty mają miejsce, to znaczy, czy masz jakąś pracownię, jak wygląda twój warsztat pracy albo taki dzień pracy z włóknem, z włóczką? No ja dzielę, mam pracownię, dzielę pracownię z czteroma innymi projektantkami i kostiumografkami. No i to jest wielkie szczęście, że ja znalazłam to miejsce, bo no z pracowniami jest ciężko w Warszawie bardzo. Wszyscy artyści, artystki mają to doświadczenie. I nam się udało połączyć z dziewczynami i chłopakiem teraz. I dzielimy wspólną przestrzeń na ulicy Kolejowej, w byłych magazynach PKP. No i tam mamy duży stół do krojenia, maszyny dziewiarskie do szycia, overlocka, magazyn taki wszystkiego. No i w tym roku miałam szczęście, że mogłam sobie tam pracować codziennie, ponieważ otrzymałam stypendium ministra kultury. I mogłam się trochę mniej martwić o takie właśnie zwykłe rzeczy jak czynsz i rachunki. I mogłam właśnie trochę tak spędzać więcej czasu w pracowni na procesie twórczym, a nie tylko tak dobiegać tam, kiedy, nie wiem, skończę pracować w reklamie albo w filmie. Więc to było wspaniałe. I rzeczywiście teraz od stycznia do teraz miałam niesamowity luksus, że mogłam codziennie rano na 9 albo na 8 przychodzić do pracowni i wychodzić stamtąd 18-19 albo później i spędzić cały czas na myśleniu i swojej twórczości, więc... A jak to myślenie przekładać na twórczość? Nie wiem, masz jakieś stanowisko, gdzie wszystkie kolory masz zgromadzone, jakieś specjalne miejsce, gdzie siedzisz? Jak to wygląda, żebym to sobie wyobraziła? No to wygląda tak, że ja lubię chodzić w kółko, jak sobie myślę. Albo czytać. Ja też dużo moich przemyśleń jest opartych jednak na literaturze i tekstach, albo na właśnie oglądaniu obrazków. No i sobie siedzę, coś sobie szkicuję. Potem podchodzę do dużego regału, gdzie mam włóczki i przędzę. No i tam wybieram sobie jakieś kolory i robię dużo próbek bardzo materiałowych. Ja pracuję też na maszynie dziewiarskiej, a nie tylko ręcznie. No i ta maszyna to, no w sumie teraz większość pracy, którą robię, to już robię na maszynie. To ręczne dzierganie mi zostało bardziej jako już taki relaks i taki moment wyciszenia, kiedy potrzebuję się skupić i trochę coś przemyśleć, albo coś jakby ręcznego wykończyć. No więc przygotowuję te próbki, których mam niesamowicie dużo i później już patrząc na próbki, na to, co mam w głowie, zaczynam jakoś kształtować pomysł, co bym chciała stworzyć. No i jest też tak, że lubię zmieniać, że kiedy trochę popracuję nad ubraniami, to mam ochotę jednak zająć się tkaniną, instalacją, a potem znowu wrócić do ubrań. Więc szybko się nudzę jakimś tematem, więc lubię, to jest po prostu zmienne i nie ma rutyny, ale jednocześnie jestem bardzo cierpliwa i taka cierpliwa, że potrafię godzinami siedzieć i robić coś, co sobie zaplanowałam, tylko to muszę po prostu wiedzieć, że ten cel, który obrałam, jest ciekawy i że cieszę się na niego, aż będzie zrobiony. Tak, czyli po prostu jesteś uparta i wytrwała w tych akurat dziedzinach, które cię w tym momencie biorą, tak? Jakby, które w tym momencie uważasz za fascynujące. I też charakterystyczne, że często używasz tego słowa, więc jesteś osobą, która działa, jak to się mówi, na zajawce. Widzę to. Tak, absolutnie. No. A to jest akurat długa zajawka już teraz, bo wcześniej miałam tysiące różnych małych zajawek. Byłam trochę pośmiewiskiem przez to w rodzinie. Jak to? Dlaczego? Nie, miesiąc robiłam kremy naturalne, drugi miesiąc zbierałam zioła na łące i robiłam maceraty i potem zapomniałam o tym. No cały czas było coś, jakieś nowe... zajawka, a ta to już teraz zostało ze mną na zawsze. Może dlatego, że ona rzeczywiście, zajawka owa, jest bardzo, no taka właśnie wieloobszarowa, tak? To znaczy, że możesz, tak jak powiedziałaś, robić kolekcję, taką kolekcję nawet, którą możesz pokazać na pokazie mody, bo twoja kolekcja debiutancka była pokazywana na scenie Openera. Razem z innymi projektantami i modele, modelki nosiły, miałaś swój showroom, więc to było bardzo branżowe. No ale teraz z kolei performance i obiekty również będą częścią tej opowieści, więc możesz sobie, tak powiedziałabym, bardziej żeglować w stronę użytkową, ale też w stronę konceptualną w tym medium również. Tak, no i właśnie chciałabym, żeby tak to było zawsze, bo nie chciałabym się pozbywać żadnych z tych możliwości. I do tego też mi się dochodzi to, że no jednak jestem scenografką z wykształcenia i myślenie o przestrzeni i o tworzeniu przestrzeni i doświadczenia w niej jest dla mnie podstawą. Więc myślę, że teraz w tej wystawie, którą przygotowuję w kolekcji, to będzie bardzo ważny element, to, że ludzie będą w przestrzeni razem z instalacją, z performerkami i z modelkami, bo to będzie bardzo imersyjne. i wspólne doświadczenie. I tak bym chciała, żeby też moja twórczość, żeby w tym kierunku to się ubierało, żeby to zawsze było takie może totalne doświadczenie. To brzmi jak taka, no właśnie, coś pomiędzy wystawą a pokazem mody. To znaczy, że jesteś projektantką ubrań, ale jednocześnie jesteś projektantką scenografii, masz świadomość kostiumu, obiektu, więc trochę kreujesz cały ten, można powiedzieć, całe to spektrum wrażenia, nie? Bo to zwykle w branży mody jest rozdzielone. Tu projektant, tam od światła pan, tutaj ktoś od reżyserowania tego, jak modelki chodzą i tak dalej, a ty jesteś wizjonerką, która to w pakiecie chce. Dawać, tak to rozumiem. Tak, dokładnie. Właśnie ostatnio z mamą o tym rozmawiałam i tak się śmiałam, że w sumie taki coś mam sobie, taki swój własny teatr. No. Nie podoba mi się to, co robię w życiu zawodowym, więc stworzyłam swoje. Tak to trochę brzmi, powiem ci. No tym bardziej, że teatr był chyba twoją pierwszą miłością, tak? Tak, bo najpierw robiłaś w teatrze scenografię. Tak, pierwszą i taką właśnie mocno, ponieważ zaczęło się, kiedy ja mam 17-18 lat, więc taki czas nastoletni, kiedy taki zachwyt nad sztuką jest, myślę, najmocniejszy w to takim prawda. Wieku właśnie odkrywania świata. No więc to wtedy to był teatr, to czym się zajmowałam. A co cię tak zachwyciło w teatrze? To, że możesz stworzyć świat właśnie? Tak, właśnie to przechodzenie w inne światy, te przestrzenie, to zanurzanie się. Myślę, że to absolutnie. I to, że to się dzieje na żywo, że to nie jest film, to nie jest oglądane, tylko że to naprawdę w tym momencie to jest rzeczywistość. Tak, jesteś i nie ma innej, nie? Bo jesteś zamknięty z innymi osobami, innymi ciałami fizycznie w tej rzeczywistości. To film, rozumiem, trochę z rozsądku potem podjęłaś. Trochę tak, tak. No i też tak to po prostu wyszło, że zaczęłam pracować z moimi przyjaciółkami ze studiów, które na różnych tam pozycjach, stanowiskach pracowali i jak już raz się znaliśmy i wiedzieli, że jestem osobą dobrze pracującą, spolegliwo, to można mnie zapraszać do współpracy, więc tak to się po prostu kręciło jedno za drugim. No i to też były czasy, kiedy, no te kilka lat temu, no było można naprawdę przyzwoite pieniądze zarobić, pracując przy filmie i robiąc ciekawe rzeczy, więc no, praca wspaniała. Tak. Tylko, że wymagająca, ponieważ polegająca na długich podróżach, na długi czas, na kilka miesięcy, bycia poza domem, bycia codziennie w pracy i jeszcze w jakimś hotelu cały czas od rana do wieczoru. Więc to jest bardzo ciekawe i fajne życie, ale myślę, że tak dla mnie to na tych kilka lat wystarczyło. Mm-hmm. No takie intensywne, wymagające, tak? To jest takie doświadczenie totalne. To jak grupa rockowa, która jeździ dokładnie. W trasę, nie? No. I potem jest ten czas, kiedy się zdjęcia kończą i ludzie wracają do domów i tak trochę nie wiadomo, co zrobić ze sobą, bo ta dopamina, wszystko, co jest na planie, teraz nie ma jej. To prawda, to naturalna obniżka, depresja, poczucie zagubienia, gdzie następny projekt tak. i tak dalej, nie? Mówiłaś, że dla ciebie prywatnie strefa interesów była trudnym tematem, ale myślę, że ona była dla wielu osób też trudnym filmem. I na tym poziomie formalnym to chyba, tak mi się wydaje, pozwolę sobie tak przypuszczać, że też była dla ciebie wyzwaniem. Tak, to było olbrzymie wyzwanie dla całego zespołu scenograficznego. I też przygotowania trwali bardzo długo i cała ta budowa, jakby remont domu, w którym mieliśmy zdjęcia, przygotowanie go pod tę ilość kamer, która tam była zainstalowana, ponieważ było to kręcone z teraz już nie jestem, tylko spytacie, 10, 12, też nie chcę coś zmyślać, wielu. I ten rozbudowana ekipa, bo na każdą kamerę po prostu jest cały zespół, więc to wszystko było razy tam naście. I poziom detalu, jaki tam mieliśmy osiągnąć i tego, jak Jonathan Glazer, reżyser filmu, wymagał właśnie takie zaangażowanie i też poświęcenie się dla stworzenia tego dzieła. No, bo to był taki chyba projekt życia. Miałam bardzo szczęście, że mogłam brać w tym udział. To był projekt życia dla ciebie i też wydaje mi się, że bardzo ważny film w prowadzeniu narracji o zagładzie. Jest to film, który opowiada o życiu codziennym komendanta i jego rodziny w willi, która styka się z obozem zagłady, więc styka się śmierć, zniszczenie i katastrofa kultury z takim sielankowym wręcz pielęgnowaniem domowości, które tam się odbywa, duże wyzwanie scenograficzne. No i w ogóle scenografia jako część opowiadania historii to jest też wielki temat, nie? No, olbrzymy. Olbrzymy strach temat. Zaczynać ten temat. Jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie widział strefy interesów, to proszę koniecznie nadrobić, bo jest to taki film, który właśnie też nie tylko na płaszczyźnie opowieści, ale też na płaszczyźnie wizualnej zastanawia się, jak pamiętamy, jak mamy pamiętać i dlaczego zagładę i uczestników tejże, jakie to są kolory, jakie to są właśnie, jaka jest architektura, jakie to są skojarzenia, co mamy w głowie. No myślę, że to jest wyjątkowy film, bardzo trudny, ale też, jeżeli Państwo będą oglądać go, to koniecznie z dobrym dźwiękiem, ponieważ dźwięk też jest scenografią dosyć ważną, ponieważ jest kolejną warstwą, która, no tylko właśnie w dźwięku tylko jest ten świat zagłady, bo w obrazie go nie ma. No właśnie. I w tym jest siła tego filmu. Ale to dla ciebie duże wyzwanie scenograficzne, że musiałaś pracować z niewidzialną scenografią w pewnym sensie, nie mieć świadomość tamtej scenografii, której nie widać. Tak, no to było bardzo ciekawe, bo też no w sumie nikt z ekipy nie do końca umiał sobie wyobrazić, jak to w ostatecznym kształcie będzie wyglądało. Więc no i ten dźwięk jest niesamowity w filmie. Ja pracowałam akurat przy Strefie Interesów jako graficzka, więc ja się zajmowałam wszystkimi dokumentami, zdjęciami, tapetami w domu, kimś... Ja tam pamiętam. Książki tak, tam też. Takie wzory kwiatowe były wtedy modne, takie różyczki, takie niewinne. No ale tak, ale to duży ciężar też taki do radzenia sobie z tematem. Wyobrażam sobie, że dla wszystkich, no właśnie, taki formujący albo coś uświadamiający o życiu. I ciekawe, że odesłał cię ten moment i w życiu zawodowym do wnętrza, do bardzo intymnej emocji, która z ciebie po prostu wyszła. To ciekawe. No, myślę, że to nie dało się inaczej po spędzeniu pół roku przy Auschwitz. Przy obozie, bo no, chcąc, nie chcąc zaczyna się to wszystko przemyśleć. Do tego też dochodziło to, że spędziliśmy tam cała ekipa tyle miesięcy. No i nie oszukujmy się, że to są też imprezy, alkohol, potem kac. No jednak człowiek czuje coraz gorzej. No i tak wyglądają plany zdjęciowe niestety. Tak jest. No i jeszcze z tym samym poczuciem wejść w temat zagłady, jeszcze pracować w tym, a ta praca była naprawdę taka, że to wszystko tam było prawdziwe i ta sielanka rzeczywiście była też jakby w scenografii i no i to był wielki dysonans między tą sielanką i tym, co jest tuż za płotem, czyli no teraz już muzeum. I też to, że nie wiem, przed południem byłam w archiwum i studiowałam jakieś dokumenty i po południu już w pięknym ogrodzie. Tak, mimo że jest to muzeum, to pamięć jest tam bardzo żywa. Spędziłam wiele godzin w tym archiwum również, przy swoich książkach, więc wiem, jaki przedziwny kontrast dwóch światów cię spotyka, kiedy wychodzisz z tego archiwum i nawet świeci słońce i są zielone drzewa, nie? Tak, szczególnie, że tam jest piękna natura w okolicy. My tam pracowaliśmy od wiosny do września, więc no wszystko kwitło, wszystko było zielone, tak jakaś wilgoć, ta rzeka, no, dużo ptactwa. Też zresztą no, tam też jest książka o tym ornitologu z Auschwitz, który pracował, był ornitologiem, więc jest, no, tam jest pięknie. Natura jest ciekawa, bardzo niesamowita. I to bardzo mocno oddziałuje jednak ta właśnie scenografia natury na człowieka. I wiem, że ty też jesteś bardzo na to wrażliwa, bo w jednym z wywiadów, które miałaś, to chyba ten z Anią Sańczuk był, opowiadasz o pierwszym momencie zetknięcia z Warszawą, jak tutaj przyjechałaś i wyjechałaś schodami i zobaczyłaś Pałac Kultury i poczułaś, że to jest ten krajobraz, który do ciebie mówi. Bardzo mi się to spodobało. Tak, no szczególnie, że ja jakoś nie, jak nim tu przyjechałam, to jakoś nie miałam w głowie obrazu Warszawy w ogóle. Ja przyjechałam głównie dla teatru, bo byłam ciekawa, co Borys Kudliczka robił w operze. No Borys Kudliczka, no tak. Właśnie. To no cię i potem, przyciągnęło. Tak, tak. No i potem też to był czas tego polskiego teatru tak wywozionego za granicę na festiwale, na który było tego dużo. No i dlatego przyjechałam, jakby to wiedziałam o Warszawie, a jak już w ogóle sobie nie wyobrażałam tego miasta, nie jak inaczej, no i się nie spodziewałam czegoś takiego, że tam ten Pałac Kultury, ta płaszczyzna, te kamienice, że ta przestrzeń. Ja jestem z Bratysławy, Bratysława jest małym miastem i jeszcze bardzo takim, no, austro-węgierskim, więc starówka, jest rynek, są uliczki, jest to bardzo ciasna przestrzeń, no i Warszawa jest czymś zupełnie innym, a dla mnie ten taki oddech i powietrze i to, że jest ta dal, jest to widocznie czymś ważnym. No ewidentnie zatrzymała cię ta dal, ta Warszawa tutaj. Czujesz, że jest tu dom? Tak, absolutnie. Myślę, że chciałabym jeszcze pomieszkać w życiu gdzieś indziej albo na jakiś czas wyjechać, ale wydaje mi się, że będę wracać tutaj, że Warszawa jest moim miastem. No to bardzo jest ciekawe. Szczególnie, że tak jak o tym opowiedziałaś, o tym zetknięciu Bratysława versus Warszawa, no to to są rzeczywiście światy dwa, tak? I inne opowieści, inne kolory, inne przestrzenie. A wydaje się, że Słowacja, no to jest właściwie taka sama jak Polska. Wszystko to samo, tylko granica przebiega i tyle. Ale chyba nie do końca tak jest. No nie do końca. No wiadomo, nie jesteśmy aż tak bardzo różni, ale jednak... Nie wiem, no Słowacja jest malutkim państwem, słodkim, rozkosznym, tak, z różnymi problemami. Smażony ser, chodzenie po górach, tak. Tak. No i tak, a w Polsce, teraz już wiadomo, jest inaczej, bo mieszkam tutaj długo i już tak, aż tak nie czuję takich tych rzeczy i różnic, które wyczuwałam, kiedy przyjechałam, ale jak tak staram się rozpamiętać, co mnie fascynowało, to no jednak kultura polska i historia kultury polskiej i też to, jednak jak już wagę się temu przykłada, jest o wiele większa niż na Słowacji. I też taka świadomość ludzi o kulturze wysokiej. Mnie to niesamowicie uderzyło i podobało mi się to. No myślę, że tak, to jest prawda. Mamy nawet taki, powiedziałabym, snobizm na kulturę wysoką, no ale też mamy na przykład skłonność do taplania się w trudnych tematach, na przykład właśnie tak, no to już trauma wojenna. Inne takie. Tak. No to jest... No to chyba jest, przychodzi ręka w ręce z taką... Myślę, że Polacy są bardzo krytyczni wobec siebie. Aż za bardzo. I zawsze mi się to było trochę takie komiczne, kiedy też czasem po prostu można wyluzować i trochę odpuścić. No tak, to też chyba pokazujesz w twoich pracach, tak? To znaczy ważna jest struktura, ważna jest dyscyplina, trzeba robić, ale też ważny jest ten element puszczania się, który masz jakby naturalnie, tak? To znaczy, że przez to dobre wychowanie miałaś tyle opieki, że nie będziesz się teraz eksperymentować i ufasz sobie, tak? To jest coś, co ja słyszę u ciebie, że nie chowasz się, nie mówisz, o ja taka jestem artystka, nic nie umiem, właściwie się schowam i nie będę o sobie opowiadać, tylko mówisz, tak, i chcesz się rozwijać i stawiać sobie wyzwania. Wydaje mi się, że to ewidentnie wniosłaś jako ty tutaj w ten nasz dyskurs, także o kobietach artystkach w Polsce. Tak, no myślę, że to jest bardzo ładnie powiedziane, że ufam sobie, bo no właśnie tak chyba jest i też wydaje mi się, że jeżeli coś mi sprawia przyjemność i cieszy mnie i w jakiś sposób emocjonalnie na mnie działa i coś przeżywam przy tym, to też inni to poczują, bo jest to po prostu szczere. I no jest takim celem, albo co wiem w ogóle chciała osiągnąć, jest ja po prostu chciałabym się rozwijać coraz bardziej. Jest tyle, czego chcę się nauczyć i spróbować. I myślę, że cała ta reszta, jakieś, nie wiem, wydarzenia, sukcesy, no to jest jakiś efekt uboczny, bo najważniejsze dla mnie jest to, żebym po prostu miała wolność wyboru, co chcę robić i po prostu to robić bez zakłóceń. Nic dodać, nic ująć i będziemy bardzo radzi i radę, że będziemy mogli obcować z efektami twojej pracy. Bardzo ci dziękuję. Ludmiła Bubanowa, artystka, scenografka, kostiumografka, dziergająca osoba. Nie wiem, jak to się mówi. Jest też takie słowo dziewiarka. Dziewiarka, no właśnie. Nie mylić z dziewiarką mechaniczną, przemysłową. Bardzo ci dziękuję i zapraszamy serdecznie już w ten czwartek. Wystawa anatomiczna Wenus. Dziękuję bardzo.